أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الخناس قل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حب الدنيا بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، رخِ مصطفیٰ بدا یا رب عاشقِ مصطفیٰ بنا یا رب حب دنیا سے تو بچا مصطفیٰ بنا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا نور کا میں پھر Yeah. ہوگا میرا کیا یا رب حشر میں ہوگا میرا کیا میں تو جوان کا مالا کر دے جنت میں تو جوان الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. وہی رب ہے جس نے تجھے کو رحمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدا حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور تم کون آیا, تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا اور وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ کا دم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ کا دم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنا کا جا یا وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا یہی بولے صدر والے چمن جہاں کے آلے تھالے سبھی میں نچھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پا یا تجھے یکن یک بنا یا تجھے یکن یک بنا یا تجھے یکن یک بنا یا تجھے یکن یک بنا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا نہ یا نہ کوئی گیا نہ یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا پتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا دے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل پتا چلا بمشکل لر روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو اجتماعی ذکر و نعت. یوں تو یہ اجتماعی ذکر و نعت خصوصیتوں برکتوں اور رحمتوں کا گویا کہ ایک منبع ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کی جاتی ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں, صالحین کا ذکر ہوتا ہے, غوث اعظم کا بھی خصوص ذکر ہوتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. اور کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی کہ یہ اجتماعی ذکر نہ تو خاص اعلیٰ حضرت کے کلام سے منسوب ہوتے ہیں. ذکر رضا کثرت سے ہوتا ہے, یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں. ہند میں واصف شاہ ادا مجھے شوقی ہے تب رضا کی قسم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اور یہ اسی اعلیٰ حضرت کا فیض جب دعوت اسلامی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دعوت اسلامی یہ فیض لے کو جہاں بھی گئی ہے تو جس جگہ گئی ہے سکے بٹھا دیے. جو ان کا کلام پڑھتا ہے نعت خوان مدینہ مدینہ انداز میں تو وہ بھی سکے بٹھا دیتا ہے. تو بس جس پر رضا کی نظر پڑ جائے. تو آج کے اس اجتماعی ذکر و نعت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اجتماعی ذکر و نعت کا جو آج اس سال ثواب کی جو ترکیب ہے, لنگر شیرنی کا اور رسائل کا بھی لنگر ہوگا, یہ اس کا جو اصال ثواب ہے یہ انشاءاللہ عز و جل اجتماعی ذکر و نعت کا, یہ آج ہمارے پیارے باپا جان امیر اہل سنت کی مرحوم امی جان کے اصال ثواب کے لیے کریں گے. بلکہ آج جو شیرینی اور رسائل تقسیم ہو رہے ہیں یہ امیر سنت کی طرف سے تقسیم ہو رہے ہیں. آپ نے خاص یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مطلب میری طرف سے یہ رسائل اور شیرنی تقسیم کی جائے, تو آج انشاءاللہ امیر سنت کی طرف سے رسائل و شیرنی کی تقسیم یہ رہے گی. تو آج کی یہ مطلب خاص بات ہے کہ آج کا یہ اجتماع ذکر نعت ہمارے باپا جان کی امی جان کے نام پر ہے. اور باپا جان کیا ہیں؟ یہ آپ کی امی جان کی تربیت کا شاہکار ہے. یہ وہ امی جان ہیں, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں ان پر, کروڑ رحمتیں ہوں. انہوں نے کتنا پیارا بیٹا ہمیں عطا فرمایا ہے. میں جب باپا کی ساتھ کبھی امی جان کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں, تو ابھی پچھلے دنوں میں حاضری ہوئی تھی, باپا جاتے ہیں اپنی والدہ کے مزار پر, عموم بعض اوقات موقع ملتا ہے تو حاضری دیتے ہیں, تو ہم باپا کو کہتے ہیں کہ باپا گاڑی سے نہیں اترے ہیں سیکورٹی وجہ سے. باپا کہتے ہیں میں گاڑی سے نہیں اترا تو میری ماں کیا کہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے کہ اتر کے میرے پاس آتا بھی نہیں ہے. خیر حاضری ہوتی ہے اور میں الحمدللہ جہاں فاتحہ وغیرہ کرتا ہوں وہاں امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑ رحمت دیں, آپ نے ایسا بیٹا عطا کیا جس نے اس امت پر کے لیے وہ کام کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے, اور ایسی تربیت کی ہے اور ایسا دا. کیونکہ امیر سنت کے والد ماجد تو آپ کی گویا کہ شیر خاری کی جو عمر تھی, انتہائی چھوٹی عمر کے تھے جب آپ کے والد ماجد حج پر تشریف لے گئے اور وہیں لو لگی, اور وہ 14 ذوالحجہ کو آپ کا مطلب انتقال کی جیسے خبر ملتی ہے, حج پر گئے تھے امیر سنت کے والد ماجد. تو بہت چھوٹی عمر میں والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا, تو جو تربیت کے جو مراحل جو تھے وہ امی حضور کے تھے. یہ آپ اس پر غور کیجئے, یہ دنیا کی وہ مائیں غور کریں جن کے باپ نہیں ہو تو کہتے ہیں کہ باپ نہیں ہو تو بیٹا بگڑ جاتا ہے. یہ مائیں کہتی رہتی ہیں کہ باپ نہیں ہو, باپ وقت نہیں دیتا, باپ یوں چلا جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں. تو امیر سنت کے جب والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو امیر سنت بگڑے نہیں بلکہ بگڑوں ہوں کو سنوارنے والے بن گئے. یہ ماں کی تربیت کا شاہکار ہے. الحمدللہ میں ہر قلب کی گہرائی سے میں اپنی جان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے غربت کیا لیں, یعنی یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ جا بیٹا یہ کما کے لا, یہ کما کے لا, یہ کر کے دے, وہ کر دے, کیونکہ غربت تھی. چنے اور پھلیاں چھیل چھیل کر صاف کر کر کے گھر کا خرچہ چلایا جاتا تھا. پھر آگے جا کر بڑے بھائی جو تھے وہ بھی انتقال کر گئے, گھر کی ذمہ داری بھی امیر اہل سنت کے سر رہی. تو یہ سارے کام تھے, گھر کے حالات تھے, اور پھر ماں, پھر اس ماں نے دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو امام بنا دیا. یعنی جب امیر اہل سنت کی والدہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نور مسجد میں تھے اور آپ کو اطلاع دی گئی, تو آپ اس وقت امامت کرتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ ماں دنیا سے گئی تو بیٹے کو مسجد کا امام بنا کر گئی, اور یہ مسجد کا امام آج ہمارے دلوں کا امام بن گیا. آج امام اہل سنت کا یہ غلام امیر اہل سنت بن گیا, اور واقعی ہمارا یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے سال ثواب کریں, ہمارا یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایسا مطلب کہ ہمارے مسلک اہل سنت کو ایسا چاند عطا کیا, بلکہ میں تو سورج کہوں گا کہ جب سورج آتا ہے تو سب چپ جاتا ہے. سورج کی روشنی, سورج کی روشنی, نہ چاند ہوتے ہیں نہ تارے ہوتے ہیں جب سورج آتا ہے. تو ایسا سورج عطا کیا جس کی آب و تاب سے آج الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں بد عملی اور بے دینی اور نہ جانے کیسی کیسی جو ظلمتیں تھیں الحمدللہ اس سورج کی روشنی سے دور ہوتی جا رہی ہیں. جب میرا یہ دعوت اسلامی کا سورج مدنی چینل پر چمکتا ہے تو اسے دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہ اس ماں کی تربیت کا شاہکار ہے. جیسے میں امیر سنت کے شہزادوں کو دیکھ کر کہتا ہوں, حاجی عبید رضا ہیں ان کے مطلب شہزادے ہیں, بلال بھائی ہیں, حاجی بلال عطاری, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامتی اور درازوں بالخیر عطا کرے, امیر سنت کے پورے گھرانے پر اللہ برکت عطا کرے. یہ پورا گھرانہ ہمارا محسن ہے, پیٹ کاٹ کاٹ کر انہوں نے ہر دیکھیے ایک فرد سیکریفائی نہیں کرتا, پوری فیملی سیکریفائی کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, جب ایک شخص کام کرتا ہے تو پوری فیملی اس کے ساتھ سیکریفائی کرتی ہے, پوری فیملی اس کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے, گھر سے سپورٹ ہوتا ہے تو یہ سپورٹ ہوتا ہے, چاروں طرف سپورٹ ہوتا ہے, تو داد و تحسین کا مستحق پوری فیملی کو بھی قرار دیا جائے, کیونکہ یہ پورا ایک تعاون سے ساتھ جاری جاتا ہے. جیسے میں نے وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب لکھی, تو کتاب لکھ کر انہوں نے جو انتصاب کیا, جو منسوب کیا, انہوں نے اپنی بچوں کی امی کی طرح منسوب کیا. لوگ منسوب انتصاب کرتے ہیں نا, اور انہوں نے لکھا کہ میں اپنے بچوں کی امی کی طرح اس لیے منسوب کرتا ہوں کہ انہوں نے گھریلو ایسے کام کا جو خانے داری کے امور سنبھالے اور مجھے اس کام کے لیے فارغ کیا, تو میں آج کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو ویسے ہی یہ جو گھر والوں کا جو کمپرومائز جو سیکریفائی ہوتا ہے نا, اللہ اخلاص نصیب کرے اور خوش دلی نصیب کرے, تو یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ اخلاص میں وہ نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک شخص کام کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون کون سے فتنے میں مبتلا ہو جائے, اب جس کو کوئی جانتا ہی نہیں, لیکن وہ بیک پر سیکریفائی کر رہا ہوتا ہے, کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, صبر کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ماں کتنا صبر کرتی ہوگی, میں تو یہ دیکھتا ہوں یار, اس ماں نے کتنا صبر کیا ہوگا, اس ماں نے کتنا برداشت کیا ہوگا, اس ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی. کہ امیر سنت نے جو اپنی والدہ اور اپنے گھر کے احوال بیان کیے, تو اب جو یہاں آگے کی طرف بیٹھے ہیں یہ تو شاید نہیں دیکھ سکیں, جو پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں اسکرین پر, امید ہے انشاءاللہ آواز ہم کو آئے گی, تو آپ کو میں امیر سنت کی آواز میں بتاؤں کیا آپ اپنی ماں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو بھائی ہماری وہ سسٹم والے ذرا چلا دیں, امیل سنت کو دکھائیں, تو ہماری ہم یہاں تھوڑے سے بیٹھے مدنی چینل میں تو نہ جانے ہزاروں لاکھوں ہمارے ناظرین ہوں گے وہ دیکھیں گے. تو ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور اسی میں ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا ذہن رکھا تھا. تو ہم ٹی وی تو ہے ہی ہمارے سامنے, ٹھیک ہے آنکھیں بند کریں تصور میں دیکھیں پیر کو دکھائیں. الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی. جی ہاں میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی, ایک بار طبیعت خراب ہوئی تو اس کے مطلب شاید ہاں دوسرے دن طبیعت شاید شام کو رات کو خراب ہوئی تھی, تو میں نے دوسرے دن موقع پا کر مجھے کچھ کھٹکا ہو گیا تھا, وہ چلتی پھرتی تھی لیکن کھٹکا کچھ ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا, تو میں نے وہ پیار محبت سے ترکیب بنا کر توبہ کرائی اپنی ماں کو, کلمات کفر سے احتیاطی توبہ, اور سب نے مل کر ہم نے توبہ کی. وہ دن تھا شاید اتوار کا یا پیر کا, پھر جمعہ رات کو میں اجتماع میں گیا ہوا تھا, ان دنوں بھی بہت اسلامی نہیں تھی لیکن بہرحال میرا تو اجتماع سلسلہ تھا, مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا, اس وقت مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا, اصطلاح نہیں تھی, سوال جواب ہو رہے تھے, میں کھڑا تھا, اب پوچھتا ہے بھائی سوال پوچھتے تھے جواب دے رہا تھا, نور مسجد کاغذی بازار میں, وہیں میری ان دنوں امامت بھی تھی. ایک اسلامی بھائی بلانے آئے, تو میں نے بولا میں آتا ہوں, مجھے یہ نہیں مطلب آپ کو آپ گھر میں بلا رہی ہے آپ کی ہمشیرہ, میں انشاءاللہ جاتا ہوں. پھر دوبارہ وہ آیا, دوسرا آیا یا وہی آیا, تو پھر مجھے کچھ کھٹکا ہوا اور میں نے سارے بھائیوں کو کہا کہ یار ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, تو میں بس پھر بے چین ہو کر بھاگا, تو اس وقت میری ماں کی سکرات ہو گئی تھی, یاسین شریف پڑھنی شروع کی, لیکن میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ پڑھ نہیں پا رہا تھا میں, اور میری ماں نے دم توڑ دیا. اچھا تو وہ جمعرات تھی, اور جو بتانا تھا وہ میں بھول گیا آپ کو, جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے طبیعت عشاء کے بعد خراب ہوئی, سوا دس بجے دم توڑا, عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میں نے اپنی ماں کی دست بوسی کرنا چاہی, تو میری ماں نے بولا نہیں میں تیرا ہاتھ چوموں گی, زبردستی اس نے میرا ہاتھ چوما, بس وہ مجھے کیا پتا میری ماں کی آخری رات ہے. میری بہن نے بتایا کہ ماں بہت تم کو یاد کر رہی ہے, میرا بیٹا کہیں دور رہ جائے اس کو جلدی بلاؤ, کہیں دور نہ رہ جائے جلدی بلاؤ اس کو, میں پہنچتے پہنچتے زبان بند ہو گئی تھی. ماں الحمدللہ ہمشیرہ نے بتایا کہ ماں نے کلمہ پڑھا, استغفار پڑھا, آب زمزم بھی پیا, اور اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی الحمدللہ. پھر میری ماں نے جس حصے پر حصہ زمین پر دم توڑا تھا وہ خوشبودار ہو گیا تھا, میں کئی سائیں بھائیوں کو الحمدللہ خوشبو سنگائی تھی, اور جس وقت روح نکلی تھی سوا دس بجے اس کے آس پاس اس ان وقت میں 40 دن تک عام طور پہ روزانہ اس وقت ہمارے گھر میں مختلف خوشبوئیں نکلتی تھی, بدل بدل کر خوشبوئیں, میں اس طرح بھائیوں کو لے جاتا تھا, خوشبو سنگاتا تھا, لیکن سنی اس شان سے جاتا ہے, وہ اس پاک کو ماننے والے اس شان سے جاتا ہے, اعلی حضرت کے کتے اس شان سے سفر کرتے ہیں. اور آج بھی ایسے کئی اسلام بھائی زندہ ہیں, میرے پرانے دوست ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ خوشبو سونگی ہے جس نے, بعضوں نے ایسے اسلام بھائی سے ملاقات بھی کی ہوگی جنہوں نے کہا ہوگا ہم نے خوشبو سونگی ہے. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو یہ دعوت اسلامی کی محسنہ امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ, جب ان کا عرس مبارک آیا تو بعض شعبہ جا ذمہ داران نے الحمدللہ عیسیٰ علیہ ثواب کی بھی صورت بنائی, تو جو کچھ عیسیٰ علیہ ثواب ہم تک پہنچا, ہر ایک عیسیٰ علیہ ثواب پہنچا نہیں سکتا, عیسیٰ علیہ ثواب جو ہم تک پہنچا اور ہمیں ہم آخری اطلاع تک جو اس کو مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے, تو اسے بھی مدنی چینل پر نشر کیا جائے. آئیے وہ بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کیا کچھ پیش کرنے کی کوشش کی جو ہم تک پہنچا. آئیے وہ بھی میں آپ کو ایک بار سناتا ہوں, یہ بھی سن لیجئے. چلے سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان کے عرس مبارک 17 صفر المظفر 1432 نے ہجری پر جامعت المدینہ مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کی پاکستان سطح کی مجلس مشاورت مختلف مجالس اور اسلامی بھائیوں کی طرف سے ام اتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے اثار ثواب کے مدنی تحائف. قرآن پاک 5,14,848, سورہ یاسین 12,50,994, سورہ واقعہ 6,310, سورہ ملک 7,43,000, ذکر اللہ عز و جل 2,87,61,844, درود پاک 59,33,06,297, دیگر صورتیں 86,61,094, متفق پارے 2,32,344, مدنی انعامات کے عاملین 7,011, وقف مدینہ 14, 26 ماہ 9, 12 ماہ 19, یعنی وقف مدینہ زندگی بھر کے لیے مدنی قافلوں میں سفر, 26 ماہ مدنی قافلوں میں سفر اور 12 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے, مدنی تربیتی کورس 63 دن کے 31 اسلامی بھائی, مدنی قافلہ کورس کے 41 دن کے 26 اسلامی بھائی, 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت 33 اسلامی بھائی, 12 دن کے 52 اسلامی بھائی, 3 دن کے 62 اسلامی بھائی, ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کا تحفہ پیش کرنے والے 1230 اسلامی بھائی, مستقل امام شریف کی نیت 535, داڑھی شریف کی نیت 719, مدنی لباس کی نیت 980, زلفے رکھنے کی نیت 725, زبان کا کفل مدینہ 397, پیٹ کا کفل مدینہ 85, ہر ماہ کم از کم 12 نمازی بنانے کی نیت 519, روزانہ 1 رسالہ پڑھنے کی نیت 801, روزانہ مدنی چینل کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنے کی نیت 4,720, ہفتہ وار علاقائی دورہ کی نیت 22,634, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے روزانہ کم از کم 2 گھنٹے دینے کی نیت 3676, روزانہ صدائے مدینہ 2528, روزانہ مسجد درس 5,893, روزانہ چوک درس 5,300, روزانہ بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت 3112, روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی نیت 6,886, ہفتہ وار وی سی ڈی کیسٹ اجتماع میں شرکت 5,097, شب جمعہ اجتماع میں اول تا آخر شرکت 2778, شب جمعہ کے اجتماع کے لیے روزانہ 2 کو دعوت دینے کی نیت 1857, ہفتہ وار تربیتی حلقے میں شرکت 2564, ہفتہ وار یوم تعطیل اعتکاف میں شرکت 6906 بیان مدنی مذاکرہ آڈیو ویڈیو دیکھنے سننے کی نیت 7706 پورا کنسول ایمان اول تا آخر پڑھنے کی نیت 9117 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی حیرت کرتے ہوں گے یہ کیا یہ کیسا اس سال ثواب ہے, کون سی لسٹ آ گئی ہے. ہم تو قرآن اس سال کرتے تھے, قرآن پاک پڑھتے تھے, پارے پڑھتے تھے, اس سال ثواب ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا اس سال ثواب ہے. لیکن جس امی جان نے اتنی پیاری تربیت کی اور اس کی تربیت کے شاخہ نے جو دعوت اسلامی دی, وہ دعوت اسلامی میں ہونے والے مدنی کام الحمدللہ یہ حصول ثواب کا ذریعہ ہیں. اور ثواب جس کام ہے وہ اس سال ثواب ہوتا ہے. تو یہ ہم تو اسلامی بھائیوں نے گویا دیکھیں یہ سال ثواب کتنا پیارا ہے کہ یہ سال ثواب ہم امامے باندھیں گے اس کا ثواب. اب جب تک امامہ بندہ رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. داڑھی کا اس سال ثواب, تو قرآن پاک پورا کنز ایمان ترجمہ تفسیر پڑھنے کا اس سال ثواب. تو یوں کیسے, اور یہ بھی دو تین شعبہ جات کے جو اس سال ثواب ملے اور یہ جلدی جلدی کمپوز کروایا سارے, وہ کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے آئے اس طرح مختلف انداز سے. تو یہ اشارے ثواب اس طرح ہے. تو اس سے دیکھے کہ ابھی امی جان مزار شریف میں ہیں اور ان کا بیٹا آج کیسی کیسی کمائی اپنی ماں کو بھیج رہا ہے. یہ جو مدنی چینل پہ جو ماں ہیں نا, ماں ہیں ان کے لیے وہ تربیت کرو جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے کام آئے گی. ایسا اسی مطلب کہ اولاد کی تربیت ہونی چاہیے کہ دنیا میں تو اولاد کام آ جائے گی اللہ نے چاہ تو. دنیا میں کیا مطلب دادا, تو دنیا میں کام آنے کی مثال ہمارے اب کیا ہے کہ پائی پیسہ دے دیا. لوگ کہتے ہیں یار دیکھے اسے اپنی ماں کو کیسا خوش رکھا ہے, بنگلہ بنا کر دے دیا, کار بنا کر دے دی, کوٹھی بنا کر دے دی, یہ فرنیچر بنا کر دے دیا, یہ ڈرائنگ روم بنا کر دے دیا. ٹھیک ہے, جو ماں کے لیے جائز طریقے سے ماں کا دل خوش کرنے کے لیے, ماں کی دل جوئی کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا جائز طریقے سے, تو یقیناً اس پر بھی اس کو امید اجر ملے. لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے بعد یہ دیکھو کہ کیا یہ میری دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا میں جو میرے بیٹے نے میرے لیے آسائشیں مہیا کر لی, یہ آسائشیں میں استعمال کر کے بھی کب تک استعمال کروں گی. آخر 60 سال کی ہو کر, 70 سال کی ہو کر, 100 برس کی ہو کر, 125 برس کی ہو کر بھی, اور وہ بھی آپ اتنی بوڑھی ہو گئی کہ چل نہیں سکتی نا, پھر بھی اگر اولاد سنبھالنے میں خیال رکھنے میں اور خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو واقعی آپ نصیب والی ہو. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی امید کتنی ہے. یہ ماں بھی کہتی ہے, ماں بھی دل سے جانتی ہے کہ یار دعا کرو میں محتاجی سے پہلے چلی جاؤں کہ میری اولاد کے میرے کو اٹھا کر پھینک نہ دے. تو چلو البتہ یہ سب کچھ مل بھی گیا تو یہ دنیا کے کتنے دن کتنے سال کے لیے ملا. اب کیا یہ اولاد نے جس نے اتنا مطلب کہ دنیا کا عیش و آرام یا عیش و عشرت بال فرض اگر آپ کو کر کے دے گئی تو کیا اب آپ کی قبر جو مستقل گھر ہے کیا اس کے لیے یہ اولاد کچھ آپ کے لیے انتظام کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. وہاں جو برسوں تک رہنا ہے وہ خوب خوب اصال ثواب کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ یہاں تو کھانا مل رہا ہے, آرام مل رہا ہے, جو ضرورت ہے یہاں پوری ہو رہی ہے. قبر میں نہ بریانی کی ضرورت ہے, نہ پلاؤ کی ضرورت ہے, نہ بستر کی ضرورت ہے. قبر میں ان چیزوں کی کہاں آ جاتے ہیں. قبر میں چاہیے اصال ثواب کے اولاد نیکیاں کر کے ماں باپ کو اصال کرے. جو ثواب جاریہ کے جو ذریعے ہیں ان میں ایک ذریعہ نیک اولاد ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑے, اور ماں اپنے آپ کو اگر مشقت میں مبتلا کرتی ہے تو دیکھیے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت مدنی ماحول کے مطابق کروں. جیسے امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ نے امیر علیہ سنت کی تربیت کی بچپن سے, اللہ تعالیٰ کرم سے آپ کے دن میں خوف خدا تھا امیر علیہ سنت, یعنی کہ آپ بچپن سے خدا کا خوف آپ کے دامن کے تھا, مدنی ماحول گھر میں تھا. آج ہم اس کو مدنی ماحول بولتا ہم سے فرماتے ہیں میں نے جب سے ہو سنبھالا میں نے گھر میں نمازیں دیکھی ہیں, میلاد دیکھا ہے, 11ویں دیکھی ہے, 12ویں دیکھی ہے, نظر نیاز ہوتی تھی. ہمارے گھر میں مذہبی ماحول تھا تو اب ایسا مذہبی ماحول تھا تو ہمارے سامنے نتیجہ ہے. اور اب چونکہ ایسے ماحول نہیں ہے, ماؤں کی تربیت کا وہ انداز نہیں ہے. میں سب کا نہیں کہتا, ماشاء اللہ ایسے کئی اسلامی بھائی الحمدللہ ماحول میں ماں باپ کا اس میں کمپرومائز ہے, ماں باپ نے سیکریفائی کیا ہے, ماں باپ کی قربانیاں ہیں. یہ جامعۃ المدینہ میں جو طلبا پڑھتے ہیں الحمدللہ ہزاروں طلبا پڑھتے تو ماں باپ نے داخل کروایا نا. مدرسۃ المدینہ میں 70,000 مدنی منیا پڑھتے تو ماں باپ نے داخل کروایا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے سوچ تبدیل کی ہے اور ماں باپ یا اس طرف سوچتے ہیں. دیکھیں دار المدینہ کھل رہا ہے 25 سفر سے دار المدینہ, جو دینی فرض علوم کے ساتھ ساتھ جدید یعنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ ایک دار المدینہ ہمیں ایک تعلیمی نظام دیے رہا ہے نا دعوت اسلامی. تو اس میں الحمدللہ اس بار ہم نے بہت چھوٹے پیمانے پر اور صرف حفاظ کو داخلہ دیا ہے, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو یہ اس طرح بھی آئے رہے نا, یہ سرپرستی ہے نا گھر والے ہی جو داخلہ کروا رہے ہیں. تو یہ انداز دعوت اسلامی نے دیا, مطلب کہ سوچ کنورٹ ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ سوچ کنورٹ ہوئی ہے, لیکن کتنی پرسنٹیج کیا, اور اس میں بھی خوش دلی اخلاص اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر, اس کی ایک اہمیت ہے کہ قبولیت کی چابی اخلاص ہے, اللہ کی رضا کے لیے کیا تو قبول ہے ورنہ تو کہیں رہ نہ جائیں. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ امیر سنت کی والدہ ماجدہ کی جو اس وقت ہم یاد منا رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ ماؤں کے لیے درس ہے نا, اور ان بیٹوں کے لیے درس ہے کہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی اور بیٹے ان کے لیے کس قدر ایصال ثواب اور کس قدر یہ ترکیبیں بناتے ہیں. کمال کی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی علامت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کو اولاد صرف اس لیے یاد نہیں کرتی کہ یار ماں باپ وراثت میں پیسہ ویسا چھوڑ کر چلے گئے, پیسہ چھوڑ کر گئے تو ماں باپ اچھے اور کنگلا چھوڑ کر گئے تو کچھ چھوڑا نہیں, کچھ چھوڑا نہیں. ویسے ماں باپ سے محبت یا تو دولت کے لیے ابھی اولاد کرتی ہے, اب اولاد اگر دولت کے لیے ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو اس کا یہ جذبہ بنا کیسے؟ تو ماں باپ سے محبت اس لیے ہو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, بس ماں باپ سے محبت کیوں, یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میرے وجود کا ذریعہ بنے, اگر یہی نہ ہوتے تو میں ہی دنیا میں نہ ہوتا. یعنی ماں باپ کے حق کی ادائیگی کے لیے ایک بڑا مدنی پور کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ میں اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں, تو کہا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دوبارہ تمہارے ماں باپ کو دنیا میں لا سکتے ہو؟ کہ نہیں لا سکتے. جس طرح تم دنیا میں دوبارہ ماں باپ کو نہیں لا سکتے نا, کیوں کہ تم نہیں تھے تو تمہارے ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے. اب اگر تم حق ادا کرتے ہو تو ماں باپ کے دنیا میں آنے کا تم سبب بنو, اور نہیں بن سکتے. تو جس طرح تم ماں باپ کو دوبارہ دنیا میں لانے کا سبب نہیں بن سکتے, لہذا تم ماں باپ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا ماں باپ کا حق ادا, مطلب پوسیبل نہیں ہے نا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو جائے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی, ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا, تو تف ہے, تف تف ہے اس اولاد پر جو ماں باپ کا حق ادا کرنا تو کجا ماں باپ کو ستاتی ہے, ماں باپ کو تنگ کرتی ہے, ماں باپ کو تو پکار کرتی ہے, ابے تبے کرتی ہے. بڑے ہو گئے, چلنا آ گیا, پانی پینا آ گیا, نیچے اترنا اوپر چڑھنا آ گیا, پھر بھی ماں کو بولتا ماں پانی پلاؤ. ارے کیا ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں کہ ماں کو بولتا پانی؟ ٹھیک ہے جب تم نہیں چل سکتے تھے, تم شرکار تھے یا چھوٹے بچے تھے, پانی گرا دیتے تھے یا کوئی مطلب ایسی کم سنی کا عالم تھا, تمہاری ماں تمہیں پانی کیا پلا دیتی؟ تم پیشاب کرتے تھے تو تمہیں پیشاب کی جگہ سے ہٹا کر مطلب کہ تمہیں خشک جگہ پر سلاتی تھی اور خود رات رات بھر جاگتی تھی. تمہاری ایک آواز نکلتی تو اپنی نیندیں چھوڑ کر تمہاری ماں تم کو دودھ پلاتی ہے. تو جب تم میں طاقت نہیں تھی, تمہاری ماں نے تمہیں پالا پوسا بھرا کہ آج تم چلنا سیکھ گئے ہو, تو اب ماں کو کیا کام والی بنا کر رکھا ہے؟ ماں کو نوکرانی سمجھتا ہے؟ ماں نوکرانی نہیں ہے, ماں کام والی نہیں ہے, ماں ماں ہوتی ہے. اب جب پاؤں پر چلنا سیکھ گئے ہو, سیڑھی چڑھتے ہو, اترتے ہو, اپنے کام خود کر لیتے ہو, تو بیٹھ کر ماں سے کیا پانی مانگتے ہو یار؟ ماں کو بٹھاؤ, ماں تم بیٹھو, میں آپ کو پانی پلاؤں گا, اور خود بڑھ کر پانی پیو. ماں کو بول تو پلیٹیں لگاؤ, ماں سے کام کرواتے ہو. ماں کو بولو ماں آپ دسترخوان پر بیٹھو, پلیٹیں ہم لگائیں گے, ہم کو پکانا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے, آپ ہم کو پکا کر کھلا دیتی ہو. آپ نے پکا دیا, ماں اب ہم لگائیں گے, آپ بیٹھو ہم اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. ماں کی خدمت کرنی چاہیے, ماں کے دل سے دعا لینی چاہیے. جب ماں کے پاؤں دکھتے ہو, ایک بار ماں کے دکھتے پاؤں کو دبا کر تو دیکھو, جو دل کو ٹھنڈک نکلے گی ملے گی, اور اس ٹھنڈک سے جو دعا نکلے گی نا, دیکھو تمہیں کہاں پہنچا دیتی ہے. خدمت تو کرو ماں کی, خدمت تو کرو باپ کی. تو ان کی دعائیں لینی چاہیے. تو یہ تو ایک اولاد کے لیے. اب ماں باپ کا انداز تربیت کا کیسا ہی ہو, اولاد کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماں باپ کا نافرمان بنے. نافرمان اولاد کا دنیا میں بھی انجام بد سے بدتر ہے اور قبر و آخرت میں بھی انجام بد سے بدتر ہے. یعنی وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے, ان میں نمایاں گناہ ماں باپ کو ستانا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والے کا عذاب دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو ماں باپ اس طرح دنیا سے جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہوں, اور جو چلے گئے ہم دعا کرتے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے, ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. یعنی روایت کا خلاصہ ہے کہ جب اولاد جہنم کی آگ میں جل رہی ہوگی نا, ان کی چیخوں پکار نکل رہی ہوں گی گناہوں کے سبب سے, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے پہنچیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آئے گا, ان کو نکالنے کی ترکیب ہوگی تو ارشاد ہوگا کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا. کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے ماں باپ کو ستایا ہے, ان ماں باپ کو ستایا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم, روایت کا پورا مضمون عرض کر رہا ہوں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے پاس مطلب آپ جلوہ فرما ہوں گے جو جنت میں مزے ہوں گے, تو وہ سفارش کریں گے کہ تمہارے بیٹے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, تو ماں باپ مطلب منع کرتے, مطلب وہ انہوں نے ہم کو بہت ستایا. آپ بتاؤ کتنا ماں باپ کا مقام دیکھیے کہ ماں باپ کی سفارش اب چل رہی ہے. وہ قربان جاؤ میرے آقا کی شفاعت اور رحمت پر کہ اس نافرمان اولاد کو بھی جہنم سے نکالنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے شفاعت کا ارشاد فرما رہے ہیں. یہ ہمارے آقا کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. تو ماں باپ نہیں مانیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یوں اتنا پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, یہ ہوگا کہ آپ ایک نظر دیکھ تو لو تمہارے بیٹوں کا کیا حال ہے. تو لایا جائے گا جب دیکھیں گے کہ بیٹے جہنم کی آگ میں جل کر ان کی حالتیں بری ہیں, تو ان کی وہ جو ممتا اور جو باپ اور باپ ماں اور باپ کی محبت ہے نا, وہ موجزن ہوگی اور وہ شفاعت کریں گے کہ انہیں نکالا جائے. تو ارشاد ہوگا کیا تم نے معاف کر دیا؟ تو ماں باپ کہیں گے ہاں ہم نے معاف کر دیا, ہمارے لگتے جگر کو ہمارے ساتھ جنت میں دے دو. یہ ہمارے ماں باپ ہیں, یہ ماں باپ ہیں. کسی نالائق اور کیسی نافرمان اور بدبخت اولاد ہے جو ماں باپ کو ستاتی ہے, ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے, ماں کو نوکرانی اور باپ کو نوکر سمجھ کے رکھتے ہیں, باپ کو نوٹ کمانے کی مشین اور باپ کو نوٹ کمانے کی مشین اور ماں کو باورچی خانے کی نوکرانی سمجھتے ہیں کہ یہ کما کر اور اناج بنا کر لائے گا اور یہ ہم کو کھلائے گی, ہم ٹانگیں لمبی کر کر کھائیں گے. شرم نہیں آتی یار, خود خدمت کرو. جو وقت ہے ماں باپ کا ماں باپ کرتے ہیں. تم بالغ ہو گئے ہو, سنے شعور پا لیا, تمہیں پالا پوسا, کپڑے پہنے, سب کچھ کیا, مگر بدقسمتی ہے اس وقت اولاد بہت زیادہ نافرمان ہوتی جا رہی ہے. دو ماں باپ مل کر بارہ بارہ اولاد کو پالتے ہیں, دو ماں باپ مل کر بارہ بارہ اولاد کو پالتے ہیں, لیکن بارہ اولاد مل کر دو ماں باپ کو نہیں پال سکتی. بوڑھے ہو جائیں اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دو, بوڑھے ہو جائیں یہاں بھیج دو, بوڑھے ہو جائیں وہاں بھیج دو. میں خود ایک شخص کو جانتا ہوں جس کی ماں بوڑھی تھی, ضعیف تھی, میرے کانوں نے سنا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یار فنا جگہ جمع کرا دو, داخل کرا دو, وہ اس کو پال لے گا. یار ارے شرم نہیں آتی, یار شرم نہیں آتی. ایک شخص کو کے بارے پتا چلا, اپنے باپ کو کہتا تم نے کیا کیا میرے لیے, ارے کیا کیا کیا کیا کیا کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا, دیوار پکڑ کر نہیں چل سکتے تھے اتنے چھوٹے تھے, تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے, دھوپ میں جل جل کر کما کما کر لایا ہے. بس یہ کہ ہم کو تھار چاہیے, ہم کو کار چاہیے, بنگلہ چاہیے, پلاٹ چاہیے, یہ کب تھا ان کے اوپر لازم و فرض یا واجب کہ تم کو بنگلہ کار اور یہ اور بینک بیلنس بھی بنا کر دیں؟ الحمدللہ پالا پوسا, خدمت کی, آپ کی خدمت کی ماں باپ نے. یار خود کپڑے لائے تھے یا ماں باپ لائے تھے؟ خود کھانا کھایا تھا یا ماں باپ نے کھلایا تھا؟ اور آج اگر ماں باپ کسی بات کا منع کرتے تو لڑتے ہیں, اولاد لڑتی ہے. ارے ماں اور باپ کبھی دشمن نہیں ہو سکتے, پوسیبلٹی نہیں ہے کہ ماں باپ اولاد کے دشمن بن جائیں. پوسیبلٹی نہیں ہے. اولاد کی ترقی, اولاد کی بھلائی ماں باپ سے بڑھ کر کس کو پیاری ہوگی؟ ٹھیک ہے, بعض اوقات مدنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, مذہبی طور پر اویئرنیس اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے مطلب معاملات ہو جاتے ہیں کہ اولاد کے بارے میں بعض اوقات فیصلے دینی حوالے سے پروپر نہ ہوں, وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن یہ بھی تو ہمیں سمجھایا گیا نا کہ بھائی جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کہیں گے ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری میں تو ماں باپ کی بات مانتے ہیں کہ ہم تو حکم ہوا ہے کہ ان کی بات مانو. اور انہیں اف تک نہ کہو, اف تک نہ کہو, ایسی کو بات نہ بولو کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو, ان کو تکلیف ہو. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں میرے مدینے کے ناظرین, آئے دین اپنے ماں باپ سے معافی مانگیا کرو, آئے دین معافی مانگ. بلکہ میں امیر سنت کی والدہ ماجدہ کے اس ذکر مبارک کو وسیلہ بنا کر تمام ماں باپ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ کی اولاد نے آپ کو کتنا ہی ستایا, ایک بار اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. مطلب آپ اللہ کی بارگاہ میں نیت کرو, دعا کر دو, یا اللہ میری اولاد نے میرے جتنے حق تلف کیے جو مجھے ستایا, اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنی اولاد کو معاف کرتا ہوں یا معاف کرتی ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا, ورنہ اولاد مر جائے گی, اولاد پھنس جائے گی. اور آپ کی ممتا یا باپ کی محبت اولاد کو یہ برباد ہوتا دیکھ نہیں سکے گی. تکلیف ہوگی تو اولاد کو تکلیف ہوگی تو میں بھی جانتا ہوں کہ جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب اولاد کو راحت ملتی ہے تو سب سے زیادہ ماں باپ کو راحت ملتی ہے. اولاد دکھی ہوتی ہے تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے, اولاد سکھی ہوتی ہے تو ماں باپ کو سکھ ہوتا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو ایک بار چلی جائے نا اس کا پھر بدل نہیں ہے. یہ چلی گئی ماں, چلی گئی اب کیا کرو گے, باپ چلا گیا اب کیا کرو گے. تو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس پیرائے میں تربیت کرے. دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی عزت, ماں باپ کا مقام بتایا جاتا ہے. اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی اولاد کو رکھیں گے, اجتماع میں بھیجیں گے, قافلوں میں سفر کروائیں گے اور دیگر دعوت اسلامی کے معاملات میں رکھیں گے, تو الحمدللہ عز و جل میں امیر اہل سنت کو جتنا آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں, امیر اہل سنت آپ کی بگڑی ہوئی اولاد کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دیں گے الحمدللہ. یہ ان کی ماشاءاللہ اللہ نے میرے باپا کو ایسی برکت عطا کی ہے کہ جو ان کا ہوتا ہے نا یہ ماں باپ کا بھی ہو جاتا ہے, جو ان کا ہوتا ہے یہ اولیاء کرام کا سچا صادق عاشق صادق بن جاتا ہے. ایسا مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. تو میں نے چاہا کہ آج امی حضور کے اصال ثواب کی برکتوں لیتے ہوئے میں کچھ ماں باپ اور اولاد کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کروں گا. اور تمام روئے زمین پر بسنے والی وہ اولاد جو مجھے سن رہی ہے میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرو, آج رات سونے سے پہلے پہلے راضی کر لو, اور ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. التحیات میں یہی دعا پڑھ لے, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, یہی ماں باپ کے لیے دعا ہے. تو یا دعا کرتے تو دعا بھی ماں باپ کے لیے, ہر نماز نماز کے بعد اپنے لیے پیارے آقا کی امت کے لیے ماں باپ کے لیے اپنے پیر و مرشد کو کبھی دعا میں نہیں بولنا چاہیے, یہ یاد رکھیے. یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, جب بھی دعا کریں, نماز سے فارغ ہوئے اب دعا کریں, یا اپنے لیے کرتے ہیں یا اللہ میری مغفرت کر, یا اللہ مجھے آسانی دے, یا اپنے لیے کرتے ہیں, اسی میں اپنے ماں باپ کے لیے کریں, اسی میں اپنے پیر و مرشد کے لیے کریں, اور اسی میں میرے آقا کی پوری امت کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بڑی پسند ہے کہ یا اللہ امت محبوب پر رحمت عام عطا فرما. تو پیارا ایک میرا یہ رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو انشاءاللہ یہ مدنی چینل کی بہاریں ہوں گی, مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع پڑھیں گے, جامعۃ المدینہ میں عالم بنیں گے, اور دار المدینہ میں آئیں گے, مبلغ بنیں گے. انشاءاللہ دیکھیے کس طرح ماں باپ کے مفتی و فرما بردار کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی. اب میرے سنے نے علماء پروڈکشن کا ذہن بنایا تو ماجل علماء پروڈکشن, مبلغ پروڈکشن, مولم تو مولم پروٹیکشن. چلو ماں باپ کے مکے اور فرما بردار کی پروٹیکشن کرنی ہے تو آپ اپنی اولاد دے دو, اللہ نے چاہ تو آپ کو امیر سنت آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا کر گھر میں بھیج دیں گے. بھائی تو 12 ماہ کے قافلوں میں, 26 ماہ کے قافلوں میں فکر مدینہ کروا دو, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, الحمدللہ عز و جل. آج صبح 11 بجے مجلس مزارات اولیاء کی طرف سے امیر سنت کی والدہ ماجدہ کے مزار پر قرآن خوانی اجتماع ذکر و نعت بھی ہوا. وکیل اتار نے وہ سنت و برا بیان بھی کیا اور مقتدۃ المدینہ کے تعویذات اتاریہ کے وہاں بستے بھی لگائے گئے, لنگر کا بھی وہاں انتظام کیا گیا اور الحمدللہ مدنی چینل والوں نے اس کا ریکارڈ بھی کر لیا ہے. اور انشاءاللہ کل دعوت اسلامی کی خبروں میں اس کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے. جتنا کرو کم ہے, امی جان نے جو ہم کو دیا ہے نا وہ جتنا کرو کم ہے. ایسا ہیرا دیا ہے, ایسا ہیرا دیا ہے, اس کی چمک کوئی نور بھی کیا, ڈائمنڈ بھی کیا, کچھ بھی کیا یار, کچھ بھی نہیں. بلکہ کوئی بولے نا کہ یہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں, امیر سنت کی کوئی قیمت نہیں ہے. کسی سے کیا, کسی سے کس سے تقابل کرے, کس سے موازنہ کرے, کوئی قیمت نہیں ہے. انہوں نے وہ اللہ کی رحمت سے کام کیا ہے اور وہ امی جان نے ہمیں یہ پیارا بیٹا عطا کیا ہے. اللہ ان پر, ان کے اہل و عیال پر, گھر والوں پر, سب پر رحمت نازل کرے. دیکھیں نا کسی پیاری امی جان ہے کہ ان کا ذکر ہوا تو کتنی ماؤں باپ کا بھلا ہو گیا ہوگا, کتنی اولاد کا بھلا ہو گیا ہوگا. بھائی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جانے کے بعد بھی برکتیں دیتے ہیں, یہ بھی جانے کے بعد برکت دینا ہے. یہ دنیا سے چلے گیا یا ان کا ذکر کرو تو ان کا ذکر کرنے والا محروم نہیں رہتا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر پل ہے. یہ پل صراط ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اندھیرے میں جہنم پر بنا ہے اور جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے. اللہ تعالی کی جس پر رحمت ہوگی, رب سلیم امتی کی صداؤں کی جسے مدد مل جائے گی, وہ انشاءاللہ اس پر سلامتی سے گزر جائے گا. اور ایک تعداد ہوگی جو کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہی ہوگی. اس پل صراط کا ذکر آرازت فرما رہے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یوں پل سے نکالو کہ وہ جو راہ ہے نا اس کو بھی نہ پتا چلے کیسے گزر گئے. جبریل پر بچھائیں, وہ شعر ہے نا وہ پر والا, اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. اہل صراط روح امی کو خبر کرے. اہل صراط اس سے مراد یہ لے سکتے کہ جو پل صراط کے پاس جو موکل فرشتے وغیرہ ہوں گے, اہل صراط روح امی کو خبر کرے, جبریل امی کو خبر کیا جائے کہ جاتی ہے امت نبوی کے, آقا کی امت جا رہی ہے پل صراط سے, اپنا پر بچھا دو تاکہ تمہارے پر سے ہوتی ہوئی خیرے سے گزر جائے. مگر جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. اور پھر ایک طرف آرادہ نے کیا کہا, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزرے کو امین علیہ السلام کو میرے آقا کی امت سے بہت محبت ہے کیونکہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت تھی بہت محبت تھی بلکہ اعلی حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر ملا لکھا مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے جزاک اللہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر کہ سدرۃ المنتہی سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آقا کے جلوے دیکھتے تھے اور بس کیا دیکھتے تھے یار جبریل امین علیہ السلام تو ایسا ہے کہ علی بن جبریل امین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت محبت ہے تو یہ نہ کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو واہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بڑی عافیت طلب کی ہے جیسے امیر سنت نے بھی ایک جگہ لکھا ہے غم روزگار میں تو میرے عشق بے رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تیرے غم میں کاش اٹتا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے تو اس طرح کیونکہ ہم اگر اپنے شب و روز دیکھتے ہیں نا تو صبح سے لے کر رات تک تھکاتا ہے یہ روزگار اور یہ عجیب بات ہے جتنا ملتا ہے نا اتنی طلب بڑھتی ہے ایسا دولت مند آپ کو شاید ہی کوئی ملے گا بولے بہت کما لو کمانا نہیں ہے وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق ہے کہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے مال کا حریص اور علم کا حریص یہ اگر مال کے حریص کو اس ارشاد کی روح نصیب ہو جائے نا کہ کبھی پورا نہیں ہوگا آپ بولو کہ بس یہ کر لو بھائی یہ کر لو یہ یہ ہے ہی نہیں یہ یہ کرنے کے بعد ہی دوسری چیز کھڑی ہوتی ہے یہ نمٹایا چار چیز اور کھڑی ہوتی ہے چار کو نمٹایا بارہ کھڑی ہوتی ہے ان بارہ کو بھگتا تو سامنے چوبیس کھڑی ہوتی ہے یہ مطلب پتہ نہیں وانٹنگ ان لمیٹڈ ایک پوری کرو چار آ جاتی ہے دس پوری کرو تو بیس آ جاتی ہے یہ پورا ہی نہیں ہوتا ایک نظام بنا ہوا ہے تو یہ تھکا دیتا ہے نا روزگار کا معاملہ تھکا دیتا ہے یعنی آدمی بس کر رہا تھا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد تھے دوپٹے بیچا کرتے تھے اس دن جو روزگار ہوتا تھا اس دن کے کھانے پینے کا بس وہ پورا ہو جاتا تھا آپ گٹری باندھتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے ہماری طرح مطلب کہ صبح سے لے کر رات تک ملے نہیں ملے, مطلب لگے ہی رہنا. ارے بھائی مل گیا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مہینے کا ایک دن میں دے دیا, پورا مہینہ لگے رہے گا تو اتنا ملتا ہے. اللہ نے ایک دن میں دے دیا. یا تم 30 دن قافلے کے لیے دے دو نا, یہ تم اللہ نے دیا یا اللہ نے دیا نا, روزی کس نے دی؟ اللہ نے دی. تم 30 دن تک بھاگتے دوڑتے خون پسینہ جلاتے, اتنا مطلب کہ دوڑ بھاگ کرتے اور تمہیں اتنا ہی ملتا, تمہارے رب نے تمہیں رزق دے دیا, ایک دن میں مل گیا, بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, دیا تو رب نے نا, تو چلو شکرانے میں 30 دن قافلوں میں سفر کر لو یار. نہیں 30 دن قافلوں میں اور کماؤں گا, اور کما. پھر ایک دن آئے گا کہ اسی کے اندر دھنس جائے گا. حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ اے بندے تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, میں تیرا ہاتھ غنا سے بھر دوں گا, تیری تنگدستی کو دور کر دوں گا. مشکا شریف رضی سے پاک اس طرح کا مضمون ہوگا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا, یعنی اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا, تو میں تیرا ہاتھ مطلب وہ تیرے لیے تنگدستی بڑھ جائے گی اور تجھے مطلب اس کو دنیا اور اس کے مال میں گڑ کر دیا جائے گا. یہ پورا خلاصہ میں عرض کر حدیث پاک ہے, اس میں مطلب شروعات اس کی موجود ہے کہ مطلب یہ انہماک ہے بے جا مال کے اندر, دنیا کے اندر, دولت کے اندر, بے جا روزگار کے اندر اپنے آپ کو ڈبوئے رکھنا ہے. دنیا بھر کے سفر کریں گے روزگار کے لیے تو مطلب سمندروں کے سینے چیڑیں گے, تو بادلوں میں جا کر جان جوکھوں میں ڈالیں گے اس روزگار کے لیے مال, جب یہاں ملتا پھر بھی جاتے ہیں. جبکہ مطلب اس میں اچھی نیتیں ہوں, اچھے ارادے ہوں تو ایک الگ چیز ہے. میں دیکھیں ناجائز تو کسی چیز کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو کام ناجائز ہے وہ ناجائز ہے, جو جائز ہے وہ جائز ہے. مگر ایک انسان مال کے لیے دولت مند بننے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے, اس کی بہت وہ ہوتی ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں مانے ہوتی ہیں, رکاوٹ بنتی ہے دین کی راہ میں. اب تھکا ہارا آدمی کیا عبادت کرے گا یہ بتاؤ یار. عبادت کے لیے جو ذوق شوق, جو یکسوئی اور جو ایک ظاہر و باطن کو, روح اور بدن کو جو ایک تمانیت اور ایک سکون کی حاجت ہے عبادت کے لیے. جیسے ہم تہجد میں اٹھے تو آپ کو کیسا ایک مطلب لطف آتا ہے نا, کہ فجر کی نماز پڑھے کیسا لطف آتا ہے, کیا تھکے ہوئے تھے اور آرام ہو گیا, اٹھے فجر کی نماز پڑھی. اب زور کی نماز آدھا دماغ دل آج مزید میں, آدھا دماغ دکان پہ, اثر تو پونا دماغ دکان پر اور پاؤ دماغ مسجد میں. مغرب تو جمع چلی گئی, رش بہت تھا دکان پر, کیا کریں. عشاء تو دکان بند کرنے میں, حساب گننے میں, تیجوری بند کرنے میں, ترازو تولنے میں, آدمی کو فارغ کرنے میں, ویجز دینے میں عشاء چلی گئی. راستے میں گھر پہ بیٹھے تو گھر پہنچتے بولے عشاء کی جمع چلی گئی. آپ بتائیے روزگار کتنی چیزیں ایسی ہم سے کرواتا ہے جس میں ہمارے مطلب عبادتوں کے ریاضتوں کے معاملات میں حرج واقع ہوتا ہے. جبکہ جب گناہ ہوتا ہے تو پھر واقعی غور کرنا چاہیے. لیکن میں تو نفع نقصان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف مٹی کا کوزہ ایک طرف سونے کا کوزہ ہے, آدھی مٹی کا کوزہ کیوں پکڑے یار, کتنا ہی خوبصورت کتنا ہی حسین ہو آخر ایک ہی دن ٹوٹ جانا ہے. اور سونے کا کوزہ اگر خوبصورت نظر نہ بھی آئے جبکہ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے, دیکھنے والی آنکھ چاہیے, دیکھنا دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو میں اب دیکھے بزرگوں نے کئی اس طرح کے کلام لکھے ہیں جن میں انہوں نے روزگار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگی ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی آسانی دے, ہمیں مطلب ہمارا دل پھنسا ہوا ہے روزگار میں مال میں, مطلب آتا ہے نا اسے خوشی ہوتی ہے, سکون ہو گیا ہے, پیسے آ گئے. ایک دن نہیں آتا نا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اب یہ موڈ خراب ہوا تو بیوی بھی گئی, بچے بھی گئے, خاندان والے بھی گئے, گھر بار سب گئے, کیا ہوا آج دھندا نہیں. دھندا نہیں ہوتا, انہوں نے تھوڑی روکا تھا گاہکوں کو, بھائی آپ کے بیوی بچوں نے, گھر والوں نے, ماں باپ نے روکا ہوا تھا, انہوں نے کوئی اعلان کیا تھا کہ آج دکان پہ نہیں جانا آج ان کا بھائی نہیں آیا تو ٹھیک ہے, تو اس کا غصہ وہاں کیوں اتارتے ہو یار. اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو اللہ روزگار دیتا ہے, گھاس تو اللہ بیچتا ہے, کوئی گھر والے گھاس تھوڑی بیچتے بھائی. خالی گھر والوں کا غصہ اتارنا, محلے والوں کا غصہ اتارنا, اچھا پھر اگر دین کا کام کر بھی رہا ہے اور تھوڑا سا کاروبار پر اور اس کے اوپر تھوڑا سا وہ آیا تو سب سے پہلے جس کام کو چھوڑے گا وہ دین کا کام ہے. بھائی اپنے آرام میں تھوڑا فرق لے آتے, کچھ کھانے پینے میں فرق لے آتے ہیں, کچھ آرام وغیرہ میں, کچھ اور چیز فرق لے. سب سے پہلا جو فرق آئے گا وہ نماز اگر زیادہ پڑھتا تو نفلے کم کر دے گا, سنتیں کم کر دے گا, قافلوں میں جاتا تو قافلہ ختم کر دے گا, یا اس طرح کے مطلب کوئی ایسے طریقے اختیار کرے گا کہ بس وہاں سے تو کاٹے گا, وہاں سے جو قبر میں کام آنا ہے آخرت میں کام آنا ہے. اتنا روزگار کمانے کی بالکل مطلب کہ حکم ہے, کمانا چاہیے, کسب کرنا چاہیے, روزگار کمانا چاہیے کہ اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے. امام غزالی اللہ رحمت الوالی نے مطلب مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نیت دی ہے احیاء العلوم میں, اس کا خلاصہ عرض کرو اپنی گرے سے باندھ لو, مدینہ مدینہ نیت دی ہے روزگار کمانے کی کہ میں اس لیے روزگار کما رہا ہوں, میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں, میں اس لیے آمدنی کما رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو محتاجی سے بچا کر گھر میں جیسے کہ دیتے نا ابھی خرچہ پانی دے دیا یہ, تاکہ میں دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں. اور ایسی مدینہ مدینہ نیت ہے, مدینہ مدینہ نیت ہے کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جب آمدنی نہیں ہوگی, گھر میں راشن نہیں ہوگا اور بیماریوں میں اس میں سارے سمجھتا ہوں میں کہ یار یہ آدمی تنگ آ جاتا ہے, تکلیف میں آ جاتا ہے اور بالکل دل اچاٹ ہو جاتا ہے, عبادت میں بھی اس کو وہ حاضری درست نصیب نہیں ہوتی کہ بس وہ اٹکا ہوتا ہے کہ یار گھر میں دینا ہے گھر میں دینا ہے. تو یہ تفکرات واقعی انسان کو فکر مند کرتے, تو ان کے لیے کون بولتا ہے کہ ابھی اتنا کما لے کہ اپنا بیوی بچوں کا پیٹ پل رہا ہے ماشاء اللہ, اچھا مدینہ مدینہ ہے, لیکن اب یہ کہ یہ دے دوں گا گھر کے اندر بیوی بچوں کو ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جاتے گھر میں, مطلب کہ اپنا سامان وغیرہ مطلب اتنا انتظام ہوتا تھا, تو یہ سب ہے, یہ سب کرنا چاہیے, لیکن یہ کیا کہ میں دل جمعی کے ساتھ یہ اپنی گرے سے باندھ دو میٹھے سائیں بھائی, اپنے گرے سے باندھ لے یہ نیت مدینہ مدینہ ہے کہ میں دل جمعی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ میرے گھر میں دے دیا میں نے یار, کھائیں گے پیئیں گے مطلب کسی کا محتاج نہیں ہوں گے, کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے میرے گھر میں, میرے ماں باپ محتاج نہیں ہو جائیں گے, میں محتاج نہیں ہوں, میں بھیک نہیں مانگ رہا, میں سوال نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ میرے پیٹ میں بھرنے کو روٹی ملتی ہے, بدن ڈھانپنے کو کپڑا مل جاتا ہے, میری مطلب کہ مجھے با کفایت اللہ رزق دے رہا ہے. با کفایت یہ روایتوں میں با کفایت کے لفظ ہے, ہر ایک کی کفایت مختلف ہے, کسی کا کتنے میں پورا ہوتا ہے کسی کا کتنے پورا ہوتا ہے, دو میاں بیوی بھی ہوتے ہیں تو تھوڑے پورا ہو جاتا ہے, بچے بڑھ جاتے ہیں تو اور زیادہ, اگر ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو اور زیادہ, ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہے, ہر ایک کا لیونگ اسٹینڈرڈ جدا جدا ہے, جائز طریقے سے رب کی رضا کے مطابق اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ ہو, اپنا زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہو, سادگی ہو, اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں یا اللہ با کفایت روزگار دے دے اور ہمارا مطلب کہ یہ تیرے ذاتے سے ہم کسی کے محتاج نہ بنے اور ہم تیری عبادت کے لیے مصروف ہو جائیں, دین کا کام کریں. ہر کوئی اگر یہی سوچے گا کہ میرا یہ بن جائے میرا یہ بن جائے میرا وہ بن جائے, تو دین کے لیے کام کون کرے گا, سنت و خدمت کون کرے گا؟ ہر کوئی اپنی کاروبار بڑھانے کی سوچے گا, پلاٹ پہ پلاٹ چھاپنے کی سوچے گا, ڈرائنگ روم کو دیکھا تو اس کا ڈرائنگ روم بہت خوبصورت ہے تو اپنا ڈرائنگ روم بھی ایسا ہونا چاہیے, اس کا بیڈ روم بہت خوبصورت اپنا بھی ایسا ہونا چاہیے, اس کا باتھ ٹب لگا ہوا ہے تو اپنے پاس باتھ ٹب کے ساتھ باتھ شاور بھی لگا ہوا ہونا چاہیے. یہ سب انہوں نے بھائی تو کس نے سکھایا یار یہ سب کو سوچنے کا, پھر تو روزگار کا غم کھائے گا, روزگار کا کانٹا خود ہی چبھو رہے ہو. اور اولیاء کرام دعا کرتے کانٹا میرے جگر سے گمے روزگار کا, اور ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ کانٹا اور چبھے اور چبھن, اس کی چبھن محسوس نہیں ہوتی, نہ کٹ گئی ہے کیا, عادت پڑ گئی ہے کیا, ہو گیا ہم کو. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین میٹھے اسلامی بھائیوں, نیت کریں کہ ہم روزگار کمائیں گے, رزق حلال کمائیں گے, طیب کمائیں گے, جائز طریقے سے کمائیں گے, اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و خدمت کے وقت نکالیں گے. اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے, وہ ہو رہا ہے, اب فارغ ہو جاؤ یار, فارغ ہو جاؤ. اور اچھا پھر ایک بات کہتے ہیں یا ذرا بچہ کاروبار سنبھال لے گا نا تو میں ذرا فارغ ہوتا ہوں, اب بچے کو خود نکل نہیں رہے ہو, دھسے ہوئے ہو, اب بولو کہ بچے کو دھساؤں گا اس کے بعد اپنا سر نکالوں گا, وہ اب پھر بچے کو ڈھونڈو گے, تو یہ کون سی لوجک ہے؟ تو بچے ہوں آپ ہو, روزگار کمائے, کاروبار کرے, نوکری کرے, جو کچھ کرنا ہے کرے, لیکن خود اور اپنے بچوں کو دین کے کام میں لگائیں, سنتیں سیکھیں, علم دین سیکھیں, اجتماع میں آئیں, قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی ایک انداز بھی اس پر رہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ غم روزگار سے بچا, غم مال سے بچا, غم کاروبار سے بچا, غم روزگار سے بچا, غم گھر بار سے بچا, اور غم مدینہ دے دیں. غم مصطفیٰ نصیب ہو جائے، غم نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا غم نصیب ہو جائے، اس امت کی بدحالی کو دیکھ کر کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ دیکھو میرے باپا کو یار، یقین مانو یار، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ یہ دولت مند بننے گئے تھے کیا؟ یہ دولت مند بننے کی تمنا لے کر جیے کیا؟ نہیں نا یار، نیکی کی دعوت کے لیے جیے۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے لے لہا تھا گلشن ہے یار، وہ خود ماشاءاللہ نارمل ہے، کھاتے پیتے ہیں۔ تو روزگار تو اب رسک تو مجھے اس طرح ڈھونڈتا جیسے مور ڈھونڈتی ہے، میں رسک کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا میرا رسک کہاں پڑا ہوا ہے، رسک تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں اسباب کا کشکول بنا کر، بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، اسباب، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی اسٹیل کا کام کرتا ہے، کوئی سونے کا کام کرتا ہے۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں اسباب کا کشکول، کشکول دیکھا ہے آپ نے بھکاریوں کے ہاتھوں میں وہ جو کالا کالا ہوتا ہے، تو لکھتے ہیں کہ اسباب کا کشکول بنا کر رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے حصے کی بھیک تمہارے کشکول میں ڈال دے گا۔ ہرس نہ کرے، ہرس اور لالچ سے بچایا گیا ہے، روکا گیا ہرس اور لالچ نہ کرے، اللہ کا قلم ہے مل گیا، اب عبادت میں لگے، اللہ کا اس کے حبیب کا ذکر کرتا رہے اور مطلب بڑھتا رہے، ورنہ یہ تو دھسا دے گا۔ تو اب دیکھیں، یہ میں نے اس شعر پر میرا ذہن تھا کہ کچھ مدنی پھول یہ پڑھا تو ذہن بنا کچھ مدنی پھول عرض کرو، اب اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرو، آقا کی بارگاہ میں دل سے استغاثہ کرو، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ قبول ہو گیا، ان شاء اللہ بیرا پار ہو جائے گا۔ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے جگر کو، درد والی بات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس روزگار کو فکر معاش بد بلا فرمایا ہے، یہ فکر معاش ہے نا، یہ بد بلا ہے، یہ سود خوروں کے لیے نہیں، یہ سود خور، رشوت خور، یہ حرام روزی اور قبضے اور یہ جو لوٹ مار کر کے جو یہ کرتے ہیں نا، ان کے تو سمجھتے کہ موج ہے، ارے نہیں، اس کو پوچھو جس کو رزق حلال کمانا ہے، اس نے اپنے غذا میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے گھر میں ایک رتی برابر بھی حرام اور شبے کے مال کو داخل نہیں کرنا، جتنے تقوی کی آمدنی اختیار کرنی ہے، اس کو پوچھو مارکیٹ میں اس کا حال کیا ہے، وہ کیسے مارکیٹ میں جیتا ہے، کیسے کاروبار کرتا ہے، کس سے ڈیل کرے، کوئی جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، بے و شرح کے خرید و فروخت کے مسائل تک نہیں جانتا، وہ مطلب اتنا الجھن میں، اتنی تکلیف میں، اتنی پریشانی میں ہوتا ہے، پھر بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، پھر جی کرتا ہے کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اولاد اور بیوی بچے الگ مطلب اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں، گھر والے الگ اکسا رہے ہوتے ہیں، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، اب وہ مطلب کہ ایسا رزق حلال کمانے کی تڑپ، ہوس، تڑپ رکھنے والا، سوچ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا، اس کے لیے مطلب واقعی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فکر معاش بد بلا، کیسے کمائے یار، ان حالات میں کیسے کمائے، پھر بھی کمانا ہے، کوشش کرتے ہی رہنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بھیک نہیں مانگنی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کے حلال ذریعے سے رزق نہ کمایا جا سکے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک جھوٹ نہیں بولو گے نہیں کر سکتے، یہ خود جھوٹے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رزق کے حلال کو کمانے کا ہمیں رب نے حکم فرمایا، حلال و طیب کھانے کا کمانے کا ہمیں رب نے اس کے پیارے ابھی نے حکم فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلال و طیب کمانا ہی ناممکن ہو جائے؟ نہیں، ممکن ہے، بندہ کوشش کرے اللہ آسانی کرے گا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے غیر سے مدد کرے گا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا شعور تک نہیں جاتا. کہتے تم رب پر توکل کرو تو میں تمہارا رب ہوں، ایسے رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے کہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے، اپنے گھونسلے میں بھوکا جاتا نہیں ہے. تمہیں ملے گا، تمہیں ملے گا، غریب و امیر اور سب کو ملتا ہے، سب کو رزق دے گا، مگر اس کے حلال کمانا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے حلال ہی نہیں کما سکے. بھائی جناب یہ تو کرنا پڑے گا، اور یہ مطلب انٹری میں کچھ کرنا پڑے گا، یہ چھپانا پڑے گا، یہ مس ڈکلیریشن کرنی پڑے گی، مارکیٹ میں نہیں بیٹھ سکیں گے. تو بھائی تو نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے ہو جاؤ، کون بتا مارکیٹ میں بیٹھے رہو، رزق کے حلال کماؤ، حلال کماؤ، بس یہ ذہن حلال کمائیں گے. اب جو حلال کمانے کے لیے آئے گا رزق کمائے، وہ واقعی اس کے لیے یہ تکلیف و کوڑن ہے، مگر اس دنیا کی چند دن کی تکلیف و کوڑن کا نتیجہ دیکھو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے گھر جنت میں داخل کرے گا. جو جنت کی نعمتوں کو دیکھو، جو نہریں بہتی ہیں اس پہ غور کرو، جنت کی جو رحمتیں اور برکتیں جنت میں اس پہ غور کرو، تمہیں تمہارا رب راضی ہو جائے گا، تمہیں تمہارا رب اپنا دیدار کرائے گا. اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں ایمان پر عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب کرے، ہمیں آزمائش کے مبتلا نہ کرنا، آزمائش کے لائق رہے، امتحان کے لائق ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں آسانی دے دے، تو قادر مطلق ہے، ہمیں آسانی کے ساتھ جینا نصیب کر، ہم آسانی کے ساتھ مر بھی جائیں ایمان و عافیت کے ساتھ. ہمیں نزا کی سختیوں سے بچا، قبر کی آزمائش سے بھی بچا، حشر کی آزمائش سے بچا. تو قادر مطلق ہے، پیارے حبیب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب ہم یہ مٹھی بھر مسلمان جو تیرے اس اجتماع ذکر رات میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہے، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل بھی کر دے. یہ قادر مطلق ہے، ہم اس سے دعا کریں وہ دعا قبول کرنے والا. ہم اس کو کہتے ہیں یا اللہ ہماری آسانیاں کر دے، ہم حرام نہیں کمانا چاہتے، یا اللہ ہم حلال کمانا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیٹ میں حلال ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانا چاہتے ہیں. تو اسباب پیدا کر دے، تو آسانی پیدا کر دے، تو ہمیں ہمت دے، تو ہمیں حوصلہ دے، اللہ تو جذبہ دے، یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے سپرد لا کر، یا اللہ تو ہمارے لیے قناعت کے دروازے کھول، یا اللہ ہمیں تو حوث سے بچا، ہمیں بے جگہ خواہشات سے بچا، ہمیں ہماری نفس ہمارا ہمیں طرح طرح کے آسائی شوق کی طرح جو بلاتی ہے، اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے تو پناہ دے دے. شیطان طرح طرح کے نظارے دکھاتا ہے، اللہ تجھ سے پناہ مانگتے تو پناہ دے. شیطان سے کون بچائے بولا سوائے تیرے، نفس ہمارا سے کون بچائے بولا سوائے تیرے. تو ہمارے حال زار پر رحم کر، تجھے پیارے حبیب کے پاکیزہ مقدس فاقوں کا صدقہ، فاقوں کا واسطہ مولا ہمیں صبر عطا کر دے. صحابہ کرام کے فاقوں کا واسطہ مولا ہمیں صبر عطا کر دے. یا اللہ عثمان غنی کے خزانوں کا واسطہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے سعد بن ابی وقاص کے مال کا واسطہ، یا اللہ تجھے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مال و اسباب کا واسطہ. یا اللہ ہمارے مال اسباب رزق سب کو حلال و طیب کر دے، ستھرا کر دے، ہم تیرے ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے فکر معاش بد بلا. اعلیٰ حضرت کیا یا میں یہ ماشاءاللہ ہمارے سفر سفر مظفر اعلیٰ حضرت کے دن منا رہے ہیں، فرماتے فکر معاش بد بلا. اب اتنی معاشی تفکرات و فکروں سے جب نکلا، ہولے ماں جاں گزا، اللہ اب قیامت کا دن ہے، حساب کتاب، اب کیا فیصلہ ہوتا ہم نہیں جانتے، جہنم میں جانا ہے جنت میں جانا ہم نہیں جانتے، 50,000 سال کا وہ دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہم نہیں جانتے، عرش کا سایہ ملے گا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے، کچھ بھی تو نہیں جانتے. ایسا ہوش ربا دن، گھبراہٹ کا دن، قیامت کا دن. تو اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں فکر معاش بد بلا، نکلے یہاں سے ہولے ماں جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، اے تار بن گیا ہوتا یہ مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خواب کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خواب کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نہیں مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نہیں مجھ کو نہ جنا ہوتا، آہ کثرت عصیان، آہ کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، آہ کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 11 پر نقل کرتے ہیں، نو پر نقل کرتے ہیں، ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس تشریف لا کر جب اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان چھین جائے تو وہ جس کی خبر تک نہ ہو، آہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، قبر کی منزل کی جانب برابر آگے کوچ جاری ہے، تصور کیجئے ہم گویا بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو باحفاظت سینے سے چپٹائے ہوئے ایک طرف سینے سے چپٹائے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو باحفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے، ایک طرف نفس امارہ ایمان پر جھپٹ رہا ہے تو دوسری طرف شیطان پینترے بدل بدل کر وار کر رہا ہے، تیسری طرف بد مذہب ایمان پر کمن ڈالنے میں مصروف ہیں، تو چوتھی طرف سے دنیا کی بیجا محبت ایمان کے در پہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ہاتھ مڑو رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی مکے رسید کر رہا ہے، کوئی لاتے اچھال رہا ہے، اور ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم ایمان ہم سے کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے. اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہوں؟ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام ایمان چھین جانے کے خوف لرزہ و ترسا رہا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا. آپ ساری رات روتے رہے. میں نے دریافت کیا کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک ٹنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ ایمان کی دولت نہ چھین جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. انہیں اپنے دین کو دنیا اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. دل پر بھی تو قابو نہیں, یہ بھی کبھی تولا ہے تو کبھی ماشا. ابھی جذبات کچھ ہے تو چند لمحات کے بعد کچھ ہو, چند لمحات کے بعد کچھ ہوں گے. کاش کاش ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت ملتی. ست کروڑ کاش عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے انمان ارمان پر سبقت حاصل ہو جاتی. آئے آئے آئے آئے عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہو جاتی. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی سے منقول کردہ ایک بزرگ کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرہ خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازے یعنی مین انٹرنس پر منتظر ہو تو شہادت اگر کے اعلیٰ درجے کی سعادت ہے مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا. کہ کیا معلوم عمارت کے صدر دروازے پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے ہی محروم ہو جاؤں. آئے آئے آئے کیا بنے گا میٹھے اسلامی بھائیو ہمارا, ہمارے بزرگوں کی کیفیات کس قدر اس معاملے میں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا اے پرندے اے پرندے اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کاش کاش میں کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. حضرت سیدنا طلحہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی کاش میں نسیم منسیم یعنی کوئی بھولی مصری چیز ہوتی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کاش میں راکھ ہوتا. ہے قبر و حشر کا سب غم ختم ہو عطا ہو معاشرے میں آپ دیکھیے یہ بعض اوقات یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا بات بھی پیدا نہ ہوئے ہوتے ہیں آپ پھنس جاتے ہو اس وقت کیا سوچتے ہو پولیس پیچھے پڑ جاتی ہے قرضے کروڑوں کروڑ روپے قرضے چڑھ جاتے ہیں اس وقت کیا تمنا ہوتی تھی آپ کی ارے یار کاش یار میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا پھنس گیا میں تو دنیا میں پھنسنے کا خوف آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کاش یار میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کاش یہی نہ ہوا ہوتا کاش یہی نہ ہوتا جن کو قبر و حشر کا خوف بلاتا ہو پھنس گئے تو ہم تو جانتے ہی نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے اللہ کی رحمت پر ہی سب کچھ ہے تو اس کی رحمت شامل حال ہوئی تو ایمان سلامت لے کر چلے جائیں گے اللہ ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایمان کی سلامتی کے لیے کچھ سوچ پیدا کرنی چاہیے اعلی حضرت امام اہل سنت کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ جسے دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا ڈر ہے کہ موت کے بعد اس کا ایمان سلب کر لیا جائے یعنی چھین لیا جائے اب یہ کیفیت پیدا کرنی پڑے گی یہ کیفیت یہ اوباش اور آخرت کی سوچ نہ رکھنے والے دوستوں کی صحبت میں نہیں ملے گی یہ سوچ عاشقان رسول کے ماحول میں ملتی ہے آپ دیکھیں صدیق اکبر اور یہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور دیگر جو صحابہ کرام اور یہ جو ہم نے اقوال سنے یہ ان کو صحبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی یہ صحبت یافتہ لوگ تھے اور یہ مطلب یہ دیکھیں ان کو ہر صحابی جنتی ہے یہ صحابہ کرام جنتی تھے اور روتے تھے ہماری کیفیت تو یہ ماحول چاہیے ماحول چاہیے ورنہ یہ نہیں بنے گی سوچ یہی لگے گا یار چھوڑو مطلب کہ کیا عجیب و غریب تو یہ عجیب و غریب تو ظاہر ہے نفس و شیطان نے ابھی ہم کو عجیب و غریب ہی نہیں سکھانا تو سکھانا کیا ہے تو چھوڑو یہ نفس و شیطان کے بیکاووں کو اب آپ پتا چلے گا کہ یار یہ اتنے لاکھوں لاکھ جو لوگ مطلب کہ یہ جمع ہوتے ہیں اور یہ اس طرح ایمان کی سلامتی کے لیے اور بربادی ایمان کے خوف سے جو روتے کے اور ایمان کی سلامتی کے جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو مطلب ان کو یہ کیا ہے یہ کیسے ملا ان کو یہ کدھر سے آیا ان کو یہ بھائی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت سے آیا ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انور پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا میری خفیہ تدبیر سے ڈرو اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا ارشاد فرمایا ہے خفیہ تدبیر سے ڈرو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلا نہیں نہیں ابھی نہیں آپ کے قریب جو لوگ تھے حضور کیا ہوا ارشاد فرمایا شیطان آیا تھا کہنے لگا احمد نصیب والا ہے تو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر لے جا رہا ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں اے بدبخت میں تجھ سے غافل نہیں ہوں میں جب تک ایمان لے کر قبر میں نہیں جاتا اے بدبخت میں تجھ سے غافل نہیں ہوں میں تجھ سے غافل نہیں ہوں یعنی یہ شیطان وقت نزا موت کے وقت ماں باپ کی صورت میں آتا ہے اور یہودی نصرانی بننے کا کہتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے آؤ ماحول میں تو پتا چلے کتابیں پڑھو تو پتا چلے قرآن کی تلاوت کرے تو پتا چلے حدیث پڑھے تو پتا چلے صحابہ کرام کی ارشادات سنے تو پتا چلے کسی بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ ہم ایسو کی صحبت میں بیٹھے جو ہمیں خوف دلاتے رلاتے کیا کرے تو ارشاد فرمایا ایسو کی صحبت میں بیٹھو جو تمہیں خدا کا خوف دلائے اور خوف خدا سے رلائے ورنہ تمہیں قیامت کے لیے رونا پڑے گا یہ جو اللہ کے خوف سے دنیا میں روئے گا میرے رب کی رحمت شامل حال نہیں تو قیامت کے دن نہیں روئے گا وہاں قیامت کے دن نہیں روئے گی میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو دنیا میں اللہ کے خوف سے روئے گی تو خوف خدا ہونا چاہیے اور اپنی کمزوری اپنی محتاجی پر بندہ غور کرے ڈرتا رہے ڈرنے والے کامیاب ہیں جو ڈرتا ہے وہ بچ جائے گا جو بے باک ہوگا ایسا نہیں پکڑا جائے بے باکی اچھی نہیں ہے مسلمان ہے ڈرنا چاہیے قبر و حشر کے معاملے میں ڈرنا چاہیے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدی چائے کے ناظرین, میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کچھ اشعار اور آپ کے کچھ ارشادات اور پھر امیر سنت کے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس پر مبنی ایمان کی سلامتی اور یہ غم روزگار کے حوالے سے اور یہ قیامت اور حشر کے حوالے سے کچھ مدنی سوچ دینے کی کوشش کی جو ہمیں الحمدللہ مدنی ماحول سے ملی, امیر سنت کے ارشادات و بیانات سے ملی ہے کہ آپ اس معاملے بہت خوف رکھتے. یہ عبارتیں جو میں نے اتنی مطلب کہ پر مغز اور پر تاثیر جو عبارتیں پڑھی یہ امیر سنت کی قلم سے نکلی ہیں, یہ مطلب معمولی عبارتیں نہیں ہیں, نہ یہ قلم معمولی تھا نہ یہ انگلی معمولی تھی نہ یہ عبارتیں معمولی ہیں, یہ چوٹ کرتی ہے. یہ مت دیکھو کس کی زبان سے نکلا, یہ دیکھو یا کس کے کلمات میں نے نکالے ہیں, اور آؤ مدنی ماحول میں آ جاؤ. تو وہی کلام جو ہمارا چل رہا تھا, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, تو میں چاہوں گا یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پورا ہو جائے. کاٹا میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر اور صدیق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کی خوف خدا کی میں نے آپ کو باتیں سنائی کہ یہ دونوں دو جہاں کے سردار ہیں, اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ, عتیق یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں, عتیق عتیق یعنی آزاد کیا ہوا جہنم کی آگ سے آزاد. اے مرتضی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں سردار, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو, یہ بتا دے یہ کتنے ہوتے تھے یار ان کو, یہ بتا دے اتنی چاہیے والی باتیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے صدیق اکبر و فاروق اعظم سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, کی کیا بات ہوتی ہے یار، آقا کی گلیوں کے جو خار ہیں کاٹے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں خار صحرا نبی، آقا مدینے کی جو صحرا ہے کھا کے خار صحرا نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرا Oh, لاہور میں اس وقت داتا دربار پر عاشقان داتا کا ہجوم، منگتے حاضر ہیں، جولیاں بھر رہے ہیں، کوئی تقوی کی بھیک پا رہا ہوگا، کوئی عبادت کی بھیک پا رہا ہوگا، کوئی مدینے کی ٹکٹ پا رہا ہوگا، کوئی کس کو کیا مل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نیک مقرب بندے کی بارگاہ میں عاشقان داتا حاضر ہوں گے، اللہ کی حضور آپ کا واسطہ وسیلہ دے دے کر اپنی مرادیں اپنی جھولیاں بھر رہے ہوں گے، بھر رہے ہوں گے، بھر رہے ہوں گے۔ ہم بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں، کیا ہوا؟ میرے داتا اپنے نور ایمانی سے ہمیں ملاحظہ کریں گے، اپنے روحانی سے، کیونکہ اولیاء کا نام اپنے نور ایمانی سے نوازتے ہیں۔ تو آؤ داتا کی بارگاہ میں بھی کچھ منقبت پیش کرتے ہیں۔ داتا پیا دادا پیا کر دو سنت نے داتا کی بارگاہ میں کلام لکھا اور الحمدللہ وہاں سے مدینے کا ٹکٹ بھی مل گیا تھا. کیوں لکھا فرمائے؟ تو یہ باپا کا کلام جو پڑھا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی چینل میں بڑا مقبول بھی ہے. یہ کلام امیر علیہ السلام نے کب لکھا؟ آپ ہی فرما دو کب لکھا. میری یادداشت تو یہی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے امیر علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا تو بظاہر کوئی وسائل نہیں تھے, تو ان دنوں میں باپا مرکز الاولیاء لاہور میں ہی تھے 12 ماہ کے قافلے میں, تو باپا نے یہ کلام مرکز الاولیاء میں لکھا تھا. داتا صاحب کے دربار پر جا کر یہ کلام جب پڑھا تو وہیں پر ہاتھوں ہاتھ جو وہ ترکیب بھی بنی تھی اور ماشاءاللہ پھر باپا کا سفر بھی ہوا تھا. ہرا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو پارگاہ میں سجائے تاریا سارے مانگتے اپنے چہرے پر سجائے تاریا سیز کا دریا بہادو سیورا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رضا کی برکتیں ہم سب لوٹ رہے ہیں اور ان قریب وہ شب بھی آئے گی جسے بالخصوص سرکار اعلی حضرت سے نسبت ہے، یعنی پچیسویں شب کی آمد آمد ہے، اور پچیسویں شب جو ہے وہ ہمارے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی شب عرس ہے. انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر خصوصی مدنی مکالمہ جس کا موضوع ہے واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، تو نے باقی کو مٹایا اے سفر المظفر جو انشاءاللہ شب اتوار ہے، تو انشاءاللہ مدنی چینل پر خصوصی مدنی مکالمہ واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی 8:30 بجے نشر کیا جائے گا. براہ راست یہ مدنی مکالمہ ہوگا تو مدنی چینل کے ناظرین بھی تیاری کر لیں انشاءاللہ. خوب یہ تیاری کریں کہ مدنی مکالمہ شروع ہوگا نا، اس کے بعد آپ کال کرنا اور اعلی حضرت کے بارے میں آپ کو جو کہنا ہے آپ کہہ دینا. سبحان اللہ، یہ مدنی چینل کے مدنی چینل کا مکالمہ ناظرین کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، آپ فون کرنا، لائیو نہیں ہوگا ریکارڈ ہوگا، تو آپ اس کے بعد ریکارڈ کروا دینا بھائی میں اعلی حضرت کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ میں اعلی حضرت کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اعلی حضرت کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ تاثرہ دینا چاہتا ہوں، میں اپنے جذبات بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں یعنی مدنی چینل والے مدنی چینل پر آپ ریکارڈ کروا دیجیے گا مدنی مکالمے میں. انشاءاللہ عزوجل امید ہے اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو آپ کی وہ آواز یا آپ کا وہ سوال انشاءاللہ مدنی چینل پر سنا دیا جائے گا. پیغام بھی دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں، جو کرنا چاہیں، امام اہل سنت کے بارے میں کہنا ہے تو کہیں, امیر اہل سنت کے بارے میں تو کہنا ہے, جس کے بارے میں کہنا ہے آپ ہوں گے. اور آپ یہ چینل آپ ہی کا ہے نا, اب آپ ٹھیک ہے مدنی چینل میں یا اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتے تو گھر بیٹھے مدنی چینل پر آ جائے. آپ کی آواز, آپ کی خواہش ہوگی کہ میں بھی کچھ بولوں اعلی حضرت کے بارے میں, میرے بھی اعلی حضرت ہیں انہیں کے, یہ جب آپ کے اعلی حضرت کے بارے میں بولتے رہتے کچھ مجھے ہی موقع ملے, دیا موقع جاؤ. آپ کا اپنا چینل ہے, میں بھی کون ہوتا ہوں موقع دینے والا, چلو کوئی موقع مل جاتا تو آ جاتا ہوں. تو آپ کو بھی موقع ہے آ جائیے, اچھا آ جائیے انشاءاللہ ہم سب شرکت کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی خوب دعوت دیں تاکہ اس ذکر رضا میں ہم بھی شامل ہو کر خوب سرکار اعلی حضرت کی برکتیں ہم بھی لوٹیں. اور پھر 25ویں کا جو دن ہوگا نا اس میں تو خصوصی تحفہ ہے. سبحان اللہ, دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں 41 سے زائد شعبہ جات, اس میں ایک بالکل انوکھا پیارا پیارا میٹھا میٹھا شعبہ جس کا آغاز 25 سفر المظفر کو ہوگا, اور اس شعبے کا نام ہے دار المدینہ. دار المدینہ کا افتتاحی اجتماع جو ہے اجتماع ذکر و نعت کے سلسلے میں انشاءاللہ آنے والی اتوار, یعنی اب جو اتوار آئے گی تو اس میں صبح 11:26 پر افتتاحی اجتماع ہوگا, جس میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سنت و بھرا بیان بھی فرمائیں گے. اور پھر کیا ہوگا, 30 جنوری ہے, اور 30 جنوری آپ سب کو یاد ہے کہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار چونکہ تاجر اجتماع ہوتا ہے, تو تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ تاجر اجتماع کے سلسلے میں 2 بجے عالمی مدنی مرکز میں تاجر اجتماع ہوگا, اس میں بھی انشاءاللہ نگران شورا سنتوں پر بیان فرمائیں گے. تو تاجر اجتماع کی تو اتنی بہاریں اتنی برکتیں اسلام بھائی سنا ہی رہے کہ کئی ایک نے اپنے تجارت کے حوالے سے شرعی معاملات مطلب معلومات کرنے شروع کیے, اور کئی معاملات میں وہ اپنے آپ کو بچانا شروع کیا, اپنے رسک کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہماری دعوت دینے سے کوئی اجتماع میں آئے, کسی نے مدنی چینل پر یہ بیان سنے, اور اگر وہ اپنے اس تمام تر معاملات میں جو غیر شرعی افعال ہیں اگر وہ دور کر دیتا ہے اور اپنے رسک کے معاملے کو بالکل بہتر بنا لیتا ہے, تو جہاں اس کو اتنی اس کی برکتیں ملے گی انشاءاللہ ہم بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. اچھا پھر ہم یہی تو نہیں چاہتے صرف نا کہ آپ کے رسک کا معاملہ ہی بہتر ہو جائے, نہیں رسک کمانے والا بھی بہتر ہو جائے. سبحان اللہ, ہماری یہ خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کا جیسے یہ خواہش ہے کہ میرا مسلمان تاجر ایسا انداز تجارت اختیار کرے کہ اگر اسے غیر مسلم تجارت کے لیے آئے تو اس کا انداز تجارت دے کر کلیمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سبحان اللہ, یوں سمجھے واقعی یہ تمنا ہے. اور ہمارے اسلاف تاجروں نے جو ہمارے بزرگ تاجر گزرے, انہوں نے تجارت کے ذریعے تبلیغ دین کیا, تجارت کے لیے یہ دوسرے شہروں میں جاتے تھے اور وہاں پر جا کر یہ تجارت کرتے تھے. جب ان کا واسطہ غیر مسلموں سے پڑتا, جب یہ ان کا انداز تجارت دیکھتے تو ان تاجروں کا انداز تجارت دیکھ کر وہ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. یعنی تاجروں نے تجارت کر کے دنیا میں اسلام پھیلایا ہے. یہ تجارت میں جاتے تھے نا پہلے, مختلف منڈیاں مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں سمندر کا اور دیگر اونٹوں کا اور نہ جانے کیسا کیسا سفر کے جاتے تھے, تو مسلمانوں کا انداز تجارت دیکھ کر اسلام پھیلائے. وہاں بڑے پورے پورے علاقے مسلمان ہو جاتے تھے, اتنا پیارا انداز تجارت تھا. اور آج مسلمان مسلمان سے خریدتے ہوئے گھبرا رہا ہے کاٹ ڈالے گا. تو کوشش یہ کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تاجر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اسے غیر مسلمی سودا لے یا تجارت کرے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے. الحمدللہ صاحب, یہ ماشاءاللہ ہمارے تاجر اجتماع کی ایسی بہاریں برکتیں ہیں کہ ابھی بھی ایک اسلام بھائی مجھے ایک تاجر سے ملاقات کرائی کہ الحمدللہ یہ انہی اجتماعات کے ذریعے قریب آئے. آج ہمارے اسلام بھائی صاحب وہ مدنی قافلے کے سفر میں تھے, اور آج جب وہ قافلے سے واپس ہوئے ہیں, کم و بیش میرا خیال ہے 55-60 سال کی عمر ہوگی, 55 سال اور 60 سال کی عمر میں آ کر انہوں نے آج یہاں پر نیت کی کہ میں انشاءاللہ اپنے چہرے کو داڑھی شریف سے سجاؤں. ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ یہ کہ اگر ہمارے بھی جتنے اسلام یہ موجود ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, دیکھیں ہم سب کوشش کریں گے اور کوشش کرنے سے اس کا نتیجہ بھی ملتا ہے. تو دعوت عام کرنی ہے آنے والے اتوار کو, اب آج جو اتوار ہو گیا اب جو اتوار آئے گا انشاءاللہ 2 بجے یہی عالمی مدنی مرکز میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اجتماع ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ باب المدینہ میں جتنے بھی تاجر ہوں گے ہم سب ان کو لے کر میدان مدینہ آئیں گے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ سب شرکت کریں گے. کنفیوژن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہوتا ہے انگریزی ماہ کی, اور آپ اس وقت اس انگریزی ماہ کی آخری اتوار کو کر رہے ہیں, یہ کیوں؟ اصل میں آئندہ اتوار جو ہے وہ ہفتے کو 5 فروری ہے, 4 فروری جمعہ ہے, 5 فروری ہفتہ ہے, اور 6 فروری اتوار ہے. تو 5 فروری بھی عام تعطیل ہے, 6 فروری بھی عام تعطیل ہے. تو ہم نے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم یہ سارے تاجروں کو یہاں جمع کر لیتے تاکہ آپ انہیں مزید دعوت پیش کریں, اور یہ تاجر جو ہے وہ آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائیں, انشاءاللہ ہم آنے والی جو دو چھٹیاں ہیں ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ ان تاجروں کو بھی لے کر کریا کریا گاؤں گاؤں خوب خوب نیکی کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ. اس وجہ سے اس کے بعد تو وہی ہر ماہ کی پہلی اتوار ہے انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوگا تاجر اجتماع کے بعد؟ اسی طرح رات کو اجتماع ذکر اولاد ہوگا, تو اس سے بھی انشاءاللہ, اور وہ 26ویں شب ہوگی. تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا 2-4 دن کے بعد؟ ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے, مرحبا تک روزانہ دیکھیے مدنی چینل پر میرے شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ برائے انشاءاللہ. عشاء کی نماز میدان مدینہ میں, نور کی برسات ہو. سبحان اللہ, عشاء کی نماز میدان مدینہ میں با جماعت ادا کریں. 12 دن لوٹ لیں گے, لوٹ لیں گے, لوٹ لیں گے نا, لوٹ لیں گے, بس لوٹ لیں گے انشاءاللہ. روزانہ رات کو لوٹیں گے اور اپنے ہاتھ پہ جھنڈے لے کر آئیں گے, سر پہ سب زمامے کا تاج سجا کر آئیں گے, سفید چادر بھی پہن کر آئیں گے انشاءاللہ. پورے مدنی حلیے میں آئیں گے انشاءاللہ, داڑھی رکھ کر آئیں گے, زلفے بھی سجا کر آئیں گے, اور سرکار کی بارگاہ میں یوں مطلب کہ میلاد کی خوشیاں مناتے ہوئے حاضری دیں گے, اور مدنی مذاکرے بھی سنیں گے, آقا کی بارگاہ میں نعتے پڑھیں گے, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کریں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب فادر نہیں آیا, گدگدی ہو رہی ہے, وہ منا آ رہا ہے, خوشیاں ہو رہی ہے, باروی آنے والی ہے, باروی آنے والی ہے, انشاءاللہ اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیں گے, کمکموں پہ گھر سجائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے انشاءاللہ, ساری دنیا میں مدنی چینل کی بہار ہوں گے, مرحبا کی مرحبا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی, مدنی چینل لائے گا انشاءاللہ مکی مدنی سلسلے میلاد مصطفیٰ کے نام پر, فیدان میلاد مصطفیٰ کے نام, فیدان میلاد کے نام, بیان بھی ہوں گے, ناطے بھی ہوں گے, مذاکرے بھی ہوں گے, او مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا, کیوں نہ منائیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی ہے, جان ہے تو جہان ہے, امتی اپنے آقا کا میلاد نہ منائے تو کون منائے, منائیں گے انشاءاللہ, دھوم دھام سے منائیں گے, شان و شوکت سے منائیں گے, گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں جا جا کر منائیں گے انشاءاللہ, پورے ملک کو دنیا کو انشاءاللہ بس سجا دیں گے انشاءاللہ, نور ہی نور, غور کی رونق ہوگی انشاءاللہ, اور ایسے ایسی خوشی منائیں گے, ایسی رونق کریں گے, اور ایسی مطلب کہ روشنیاں کریں گے کہ بس آقا کے نور سے اللہ ہمارے بد باطن کو پور نور کر دے, اس کے رب کو, ان کے رب کو راضی کریں گے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے, اللہ کے حبیب کا میلاد منائیں گے ان شاء اللہ عز و جل, تو یہ مطلب خوشیوں کے دن ہے, خوشیوں دا ویلا آ گیا, خوشیاں دا ویلا آ گیا, خوشیاں دا ویلا آ گیا, غم دور ہو گئے, خوشیاں دا ویلا آ گیا, غم دور ہو گئے, رحمت لٹا بڑ نبی آدے سردار آ گئے, انشاءاللہ خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے, اور مزید یہ کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا نئے آب و تاب و نئی ترکیب کے ساتھ مکتبۃ المدینہ پر جلوہ گر ہونے والا ہے, اسے لیں گے نا, پڑھیں گے نا, تقسیم کریں گے نا, خوب لنگڑے رسائل کی دھومیں مچیں گی انشاءاللہ, صلاۃ و سلام پر. آج یہ لنگڑے رسائل جو امیر سنت کی ترکیب, امیر سنت کی طرف سے, ہاں جو شیرنی ملے گی یہ بھی میرے باپا کی طرف سے, اپنی باپا نے اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے لنگڑے رسائل کیے, تین رسالیں, تذکرہ امام احمد رضا بیلی سے مدینہ, اور وسوسے سے اور ان کا علاج, یہ تین رسالے ہیں, اور الحمدللہ شیرنی ہے امی حضور کے اصال ثواب کے لیے ہم باپا کی طرف سے, ماشاء اللہ, مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کو سلام, سلام علیکا یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, صلوات اللہ علیکا, مصطفی خیر الورا ہو, مصطفی خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, ہم بدوں کو بھی نباہو, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, صلوات اللہ علیکا, عمر بھر تو یاد رکھا, وقت پر کیا بھول نہ ہو, یہ بھی مولا عرض کر دوں, بھول گر جاؤ تو کیا ہو, وہ جو تم پر گرا ہو, وہ جو ہرگز نہ چاہو,

انشاءاللہ سر پر زلفیں انشاءاللہ اکثر نظریں انشاءاللہ حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی وہ دعا یہ ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا جو ماہ سفر میں اگر اسے قافلے میں سفر نہیں کیا تو ایک کوئی سفر کی نیت کرنے والا کتنے دن تین دن سے زیادہ پر آؤ نا کوئی گھٹکی والے انشاءاللہ 12 دن کی نیت رہیں گے انشاءاللہ پانچ اسلام سر گھٹکی سے بھی آئے ہیں سر گھٹکی سے کتنے ہیں پانچ اسلام پانچ اسلام چلو گھٹکی سے جو پانچ اسلام بھی آئے ہیں گلاب مجھے آلو سے ان کے لیے میں پانچ قلم کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم 12 دن کے قافلے میں سفر کریں گے 12 دن کے قافلے میں سفر کرنے کی نیت پر یہ گھوٹکی کے اسلام بھائیوں کے لیے پانچ سبز قلم ٹھیک ہے اسلام بھائی کو میں نے دے دیے کم اسلام بھائی زیادہ ہے نا تو رسالے میرے ہاتھ پہ تین ہے باقی تو ماشاء اللہ آپ کو تقسیم ہوں گے آج آخری دن نہیں مزے کو 12 دن کی 12 دن کی اچھا 12 ماہ کر کے آئے تھے یہ 3 دن کے سفر میں ہیں ارے واہ ماشاء اللہ یہ چلو اور 30 دن کا قافلہ کر کے آئے سفر کیا اور اب 3 دن میں سبحان چلے آپ کے لیے چلے بارش کا پہلا قطرہ کوئی فیس ہو نا تم منڈی بہت دن سے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے مرشد مرشد کو سلام کریں کیا پتہ پہنچ جائے مدنی چینل پر ہو سن رہے ہو سکتا ہے سن رہے ہو باپا سلام کہہ رہے ہیں اگر سن رہے ہیں تو قبول فرما لیں یہاں تو لائیو ویسے بھی اگر چینل لائیو نہ ہو تو مرید تو پیر کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہی ہے وہ ویسے ہی لائیو ہے پیر اور مرید کا معاملہ ویسے لائیو ہوتا ہے اور کب آنے والی جمعرات کس کی اگلی جمعرات وہی وہ 3 دن جو اس میں جو چھٹیاں آ رہی ہیں بھائی 12 دن کا قافلہ چلا ہے اور ربیع الاول شریف میں 12 دن یہ ربیع الاول شریف میں 12 دن ابھی تو 12 دن ہو رہا بریز دام مر گیا ہے نام مر گیا ہے بھائی 3 دن میں پکی بھائی ہمارے سے داڑھی کی پکی نیت کرتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نسألک العافیۃ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی برد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما